7-11. Kafe yung kumakalaban, tell him. Sinasagad na lahat ng pwede habang wala pa sa heaven. Dinadasal mo na sana mapunta sa hell. Paano yung tuto pa rin? E dinadasal ko na sana manalo ka rin. Hustle 24-7 level. Kafe yung kumakalaban, tell him. Sinasagad na lahat ng pwede habang wala pa sa heaven. Dinadasal mo na sana mapunta sa hell. Paano yung tuto pa rin? Dinadasal ko na sana manalo ka rin. Big wins para sa lahat, blessings para sa salat. Make sense sa gumaganap, failures para sa tamad. Yeah, fuck that, ano aangat dapat? Kahit malasiling na yung limit sinasagad. Lagi ratatatat, naaatat. Ang mabalaki mapagtapat-tapat. Sila tinutodo ng sagad-sagad. Ginigalawang ko pa agad-agad. Doon lahat-lahat, tsaka-tsaga-tsaga lang. Kahit magdamag-palag-palag, walang talag. Kapag yung mga limitasyon nilalabag, ipag kumpara mo naman sa walang ganap. Sino yung babakat? Sino yung tatatak? Mga panay sa bat o yung nagbabanat? Mga nagbabalak na di sumasapak. Mga sanay na lang tumingala sa tap. Matulala kapag yung iba kumita na ikaw, di ba naghahanap ng paraan para sa inaharap? Galingan hindi ko mawala sa map. Asa hustle 24-7 level. Gafi yung kumakalaban, tell him. Sinasagad na lahat ng pwede habang wala pa sa heaven. Tinadasal mo na sana mapunta sa hell. Paano yung tuto pa rin? Tinadasal ko na sana manalo ko rin. Hustle 24-7 level. Gafi yung kumakalaban, tell him. Sinasagad na lahat ng pwede habang wala pa sa heaven. Tinadasal mo na sana mapunta sa hell. Paano yung tuto pa rin? Tinadasal ko na sana manalo ka rin. Di man kita masagip, ayaw kitang maligaw. Gusto kita matanaw na malayo kaysa sa lumang ikaw. Magalimaw, try mo sakin makinig. Bye-bye-bye sound. Pwede mo gawa ng dance step. Pwede ka bang mapabounce habang yung puto advance? Yung tinuturo sa fans, kada minuto may chance. Kada susuko, hindi yung susuko na lang pag natalo ko once. Thus, technique ko na trusted. Kada merong gagawing task, dapat maging ahead ng one step. Para dun palang panis na habang yung sikap at sipag, hindi na wala kakasipan. Ang sipan na arating na tapos sipat. Ang sipan ng bago yung pagkapanalaw. Naging rutina, di na nang tapos. Ano bang gamin ng galos? Pahalaga gumaling ka. Di para apurahin, ano man ang parating sa atin. Saluhin lang, sagarin, pagkanahin. Kung isipan para sa akin, madali na manuwain. Makikita ang tumandami, mga bilang na may galit. Kalimitan, tinabalik, pag-imitan, patawarin. Kasi minsan, kalabanin, katipiran, nukunahin. Baka natin, ang tupagin, tarakahin, lumagari lagi. Hustle 24-7 level, got yung kumakalaban, tell him. Sinasagad na lahat ang pwede, habang wala pa sa heaven. Dinadasal mo na sana mapunta sa hell. Paano yung tuto pa rin? Dinadasal ko na sana manalo ka rin. Hustle 24-7 level, got yung kumakalaban, tell him. Sinasagad na lahat ang pwede, habang wala pa sa heaven.